پاؤں اٹھیں گے تو ساحل پہ قدم ٹھہریں گے, پاؤں اٹھیں گے تو ساحل پہ قدم ٹھہریں گے, ہاتھ بڑھ جائے تو چلو میں یہ دریا ہوگا. اٹھی سوئے دریا تو قیامت ہوگی, آنکھ اٹھی سوئے دریا تو قیامت ہوگی, نہ یہ لشکر نہ سپاہی نہ یہ پہرا ہوگا. باڑ پہ تیغ کی ایک ایک دعا آئے گا, باڑ پہ تیغ کی ایک ایک دعا آئے گا, سر جو برسیں گے روا خون کا دریا ہوگا. ساتھ دوڑائیں گے کل قاسم اکبر گھوڑے, ساتھ دوڑائیں گے کل قاسم اکبر گھوڑے, دست جھنکار سے تیغوں کی دہلتا ہوگا. کہتا تھا وہ جلا ادو دیکھیں گے, دل میں کہتا تھا وہ جلا ادو دیکھیں گے, جنگ میں کل کی نہ یہ شام نہ کوفہ ہوگا. ہائے افسوس کہ کیا اس کی خبر تھی ان کو, ہائے افسوس کہ کیا اس کی خبر تھی ان کو, ایک ارماں بھی نہ عباس کا پورا ہوگا. ہائے کیا اس کی خبر تھی کہ سویرا ہوگا, ہائے کیا اس کی خبر تھی کہ سویرا ہوگا, حشر ایک خیمہ شبیر میں برپا ہوگا. کس نے سوچا تھا سکینہ پر ستم ٹوٹیں گے, کس نے سوچا تھا سکینہ پر ستم ٹوٹیں گے, پھول سے گال پہ ظالم کا تماچا ہوگا. سوچا ہوگا شب و عاشور کی ماضی میں یہ سوچا ہوگا ہاتھ کٹ جائیں گے دریا پہ قضا آئے گی ہاتھ کٹ جائیں گے دریا پہ قضا آئے گی کس کو معلوم تھا مجبور وہ سقا ہوگا شب و عاشور کی ماضی میں یہ سوچا ہوگا شب و عاشور کی ماضی میں یہ سوچا ہوگا مشک چھد جائے گی بہ جا گا سارا پانی مشک چھد جا گی بہ جا گا سارا پانی تم کو عباس خبر کیا ٹھیک ہے ایسا ہوگا شب و عاشور کی ماضی میں یہ سوچا ہوگا شب و عاشور کی ماضی میں یہ سوچا ہوگا کس کو معلوم تھا آ جا گا وہ دن بھی نقی کس کو معلوم تھا آ جائے گا وہ دن بھی نقی بلوے عام میں شبیر کا کنبہ ہوگا شب و